Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Öyle inşallah mübarek bayramımız mübarek olsun inşallah. Kurban bayramımız inşallah. Bayram tabi sevinç, yani sürür anlamına geliyor. Arapça adı İyid deniyor. İyid deniyor. Yalnız Mekke mükerremede o dönemde bayram yoktu muhtemelen bak böyle. 13 yıl Peygamberimizin yaptığı peygamberlik Mekke mükerremede 13 yıl Mekke mükerremede orada bayram yoktu muhtemelen. Neden? Neye sevmişsin Müslümanlar? Neye sevmişsin Müslümanlar? Medine'ye gelince ikinci yılında o zaman önce Ramazan tabi bayram oldu. Ondan sonra da kumara unuttular böyle. Hele günümüzde artık bayramlarda yani felaket dönüştü muhtemelen böyle. Hem maddi hem manevi her dönüştü. Allah'ın Celle Celaluhu salih kulları her zaman altın madeni gibi muhtemelen. Altın madeni gibi böyle. Altın madeni Şam'a düşse, külen çamurlansa yine altın ama. Bozulmaz, değişmez, paslanmaz da böyle. Olmaz böyle şey. Gerçek müminler de şartlar ne olursa olsun imanı kurur onlar. İslam'ı çalışır bunlar böyle şey. İslam'da ibadetler farklı oluyor, değişik oluyor. Farklı ibadetler böyle. Aynı tür değil. Durmadan mesela namaz kıl. Buna esin dayanamam ben böyle. Önce üçer öyle ibadetler. Bir dil yapılan zikir gibi böyle dil ile bir yapılan kavli dini bunlar sözlü yani ibadetler böyle. Konu okumak, zikretmek hep bunda buna giriyor onlar böyle. Bir de bedensel, bedeni deniyor böyle. Namaz gibi, cihat gibi böyle. Üçüncüsü de mali olmuş oluyor. Mal yapma ibadetler böyle. Malla. Zekat, sırf malla. Kişi oturduğu yerden, kasanın başında, hiç ayağa kalkmadan verir mesela parayı, bir vekil edebilirsene, bunu ver böyle. Bu en şey böyle, bu böyle. Namaz öyle değil, namaz böyle. Efendim ben çok zenginim, böyle işim de var, yoğun işim böyle. İşli bir adam var. Al sana her gün şu kadar para vereyim de, 5 tane kıl benim camide. Olmuyor da böyle. Mali ibadetler, bir de ikisinin karışımı var böyle, karışımı. Beden, mal karışımı böyle. Bu da hac. Hac mı derler? Hacda hem beden koşuyor, tabii yoruluyor, bir de para da harcını buraya böylece. Bu ikisi üç ayrı bunlar böylece. Bir de beyinsel deniyor, tefekkür. Tefekkür, düşünceyle böyle. Tefekkür ile ibadetler var. Şimdi burada bu konu daha çok geçecek. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkı semâvâti vel ardı. İnne melâbül muhakkak ki kesinlikle fî halkı semâvâti vel ardı. Göklerin yaratılışında, yerin yaratılışında vaktâleyl ve nehâri gece gününüzün gidip gelmesinde li âyâtin ayetler vardır, alametler vardır. İşaretler vardır, ibretler vardır. Kimlere? Li elbab. Li ulil elbab. Li ulil elbab. Li iç anlamına geliyor burada işin. Ulu tekili bunun zü. Mesela zü mali, zü ilminde, ilim mal sahibi der böyle. Bunun çoğulu ulu geliyor. Ulu ilmi, ulu aklı mesela böyle. Ulul elbab. Elbab da lübün çoğulu. Lüb bir şey özü, kayma özü şöyle. Demek ki özün özüsüne sahip olanlar için buna alamete vardır bende. Yani akıl sahipleri anlamına geliyor böyle bu. Buna Arapça tefsirler ne diyorlar? Zevil okul diyorlar böyle. Zevil okul diyorlar böyle. Zevil okul. Akıl sahipleri için böylece. Yani demek ki tefekkür akıllı olmuyor muhtemelen böyle. bedeni olmuyor. Şimdi akıl insanın en önemli faktörü akıl mı der? Akıl böyle. Allah korusun, aklı olmayan bir insan doğuşta akılsız mesela. Ya su aklını getirdi. Bu insanın bedeni fiziksel olarak ne kadar güzel olsa, sağlam sağlıklı olsa böyle, ama aklını geçmiyor da böyle. Allah katında da namazla mükellef olmuyor aklı. Akıl olmayacak böyle. Bak, namaz, oruç, zekat, bunlar kime bunlar farz oluyor? Aklına bunlar al böyle. Her ibadetin şartlara koşarlar böylece. Mesela cuma namazı kime farz değil mi? Şu namazı kime farz böylece? Evvel el-İslam'ı, İslam Müslüman şartı böyle. El-aklı, akıl. Akıl. Yani beden, insanın sıhhatli olsun beden, düzgün olsun, her şeyi beden düzgün olsun böyle. Ama akıl olmadı mı, akıl olmadı mı, yani insanlıktan biraz düşüyor aşağı mı? Bu şeye ben. Tabii günah işlemiyor, girmiyor. Ama mükellef olmuyor şeyde böylece. Bu da Mevlam'ı biliyor. Göklerin yaratılışında, göklerin yaratılışında, göklerin yaratılışında. Gökler, tabii göklerde tabii galaksiler var muhtemelen, yıldızlar var işte. Güneş sistemleri var, melekler var, daha çok melekler var. Hatta madde olarak da böyle, yani Kur'an'da geçiyor, hareket eden, dabbe geçiyor böyle, yürüyen balıklar var böyle. Yani bir nevi canlı balıklar var göklerde. Bu göklerin yaratılışı. Yani akıl bunu kavramı da zorlanıyor muhtemelen böyle. Kavramı böyle. Önce dünyadan başlayalım, şu dünya. Bu dünya büyük bir kütle. Yani muazzam bir kütle böyle. Bunu yaratan yedi tabaka dünya mı? Yedi tabaka muhtemelen böyle. İlk tabakası adı yer kabuğu. Yer kabuğu. 35 kilometre bu. 35 metre yani böyle. Kalınlığı. Bu kadar bu. Yer kabuğu böyle. Bu yer kabuğu da ama düz bir kaya gibi değil. Bir toprak gibi muhtemelen böyle. Nasıl ki dağda mağara var dağda. Dağlarda uyuklar var, delikler var, çıkıntı var, mağaralar var dağlarda. Aynı şey yer kabuğunda da bunlar var muhtemelen yer kabuğunda böyle. Yer kabuğu böyle, düz yer kabuğu böyle bir şey. İşte bundan kaynaklanıyor ne var? Fay hatları da var böyle, fay hatları da var böyle. Allah'a yer yarat bunlar böyle böyle. Fay hatları da var bunların böyle. Şimdi ne yapıyor? Yere bilim uzmanları işte fay hattı falan yerden geçiyor, şuradan geçiyor. Orada deprem olabilir orada böyle. Ne zaman? Yarın da olur. 10 sene, 20 sene olabilir. Bu neye benziyor muhteremler? Şurup doğdu. Bunda kalp var bunda. Evet, onu çalışıyor ama bu kalp hasta olabilir. Bu kalp durabilir. Ne zaman? Allah bilir muhterem böyle. Yani deprem de böyle muhterem böyle. Hele bir de bir sahibi sahasında oldu mu hemen çıkıyor televizyonlar, ona çalanlara bunlar efendim. İşte hayat dışı oldu, böyle kırıldı, kırılmadı. Yani oturmadı yerine. Oturursa duracak tabi böylece. Kırıldı kırmadı fay hatları. Deprem olabilir mi? Olabilir. Çıkı deprem olabilir. Yani fay hatlarının dilini yapıyor. Şu bunlar bunlar. Ne zaman olabilir ama? Onu güveriyorlar mı? Veremiyorlar. Veremiyorlar. Yani insan ölümü gibi mesela. Yani kalbi durabilir bu çocuğun. Akciğeri memnun olabilir. Beyni durabilir. Buna benziyor bunlar böyle. Şu dünya yaratılışı bakınız. Bir yaşadığımız yer kabuğu. Yer kabuğu böyle. Yani altımızda boşluk var, çukur ama böyle. Hayatları var yani böyle. Yani düzgün değil mi bu yaratılışı? Yanar dağlar var tabi bunda bana vereceğim. Onu birinci tabaka bu. Ondan sonra başlıyor, metal tabaka başlıyor. Metal tabaka. Fakat ısı fazla olduğu için eriyorlar bunu böyle. 33 metre bir derece aşıyor. 35 metre ne yapıyor? 1000 derece aşıyor. Altımızda böyle. Yer altında 1000 derece aşan bir sıcaklık var. Sıcaklık böyle. Orada ne yapıyor? Orada metan eriyor. Eriyorlar. Ne oluyor eriyen metalle? Gaz kovuyorlar, bir rotasyon yapıyorlar. Genişlemiş bunlar böyle. Yine bir süre böyle. Yere kabuğunu bunlar sarsıyorlar böyle. Yani bir biçim için böyle böyle. Peki niye yer kabuğu böyle oynamıyor? Rabbim buyuruyor. Revasiye bak. Yüksek dağlar böyle. Şam yahut. Yüksek sağlam dağlar böyle. Neden? Baskı böyle. Yani. Onu böyle yarattığı evta diyor. Evet, kazıklar yani nerede yer kabuğu daha zayıf, daha çok çukur var, daha çok hayat dışında bunlar varsa böyle zayıfsa böylece, onun üzerinde o oranlı daha büyük dağlar var. Böyle. En fazla Himalaya dağları mesela böyle, Ağrı Dağı, büyük dağlar bu şekilde, buna baskı yapmadılar böyle, baskı yapmadılar. Yoksa olmasın böyle, yer kabuğu oynar, genişler, patlar, çatır, çoktan gitmiştim. Aşağı indikçe ısı artıyor muhtemelen böyle. Isı artıyor endişe böylece. Bilhassa merkezi böyle, hatta bazı müfessirlerin rivayetine göre, yani Tefsir-i Kebir'deki Farrarz'ın rivayetine göre muhtemelen, yani cehennemin çekirdeği orası. Yani merkezi yer, cehennem çekirdeği muhtemelen böyle. Şu anda çekirdek halinde böyle. Yani ağaç olmamış, çekirdeğe dikilir muhtemelen böyle. Yani bu anfesine göre cehennemin çekirdeği yerin merkezi. Isın yok fazla burada böyle. Ama hiç şu kalıyor şu anda böyle. Ve sülretin memuru bak. Ve sülretin cahimi. Ve sülret mahşerde cehennem kızdıracak muhtemelen. Isı alacak böyle bak. Ve sülret tesir aşırı ısırma böyle. Isıracak ve genişecek. Genişecek. Olacak cehennemle çıktı böyle. Ve hadiste geliyor, cennet yedi katı üzerinde, cehennem yedi katı altında, yedi katı altında böyle, yani merkezinde. Olmuş oluyor böylece. Yani bizim yaşadığımız dünya muhtemelen böyle, yani sevilecek, bağlanacak bir yer değil, güvenilir değil muhtemelen. Yani şu anda bile yarı kabuğunu yaşıyor, tek bir kabuğunu, o kadar. Yeri kabuğu da öyle düzgün bir kaya değil. Tek para değil böyle. Paramparça böyle. Olukları, delikleri, şunlara, bunlar, fiyatları, bu artık yarıkları, her şey var. Altan metale bunu uğraşıyor zorlamaya. Rahmetin dağlar muhtemelen. Bak dağların oranı değişik böyle. Bazı ufak tepe gidiyor. Ufak tepe oraya böyle. Ufak tepelere böyle. Yani öyle bir tepe oradan kalırsın, denge bozulur mu tamam. Hatta bir yerden bir küçük bir göl kurutulsun, denge bozulur muhtemelen. Akarsuyun mevcudu değişsin, denge bozulur muhtemelen. Bozulur muhtemelen. İklim değişir böyle. Yani akarsuyun akması gerekiyor. Kırılır muhtemelen. Orada akması gerekiyor akarsuyun muhtemelen. O akarsuyun mevcudu değiştirirsin, o aktığı yerde denge bozulur muhtemelen. Bozulur böyle. Yani her şey böyle, bunu yapmıyor böyle. İşte Mevlam buyuruyor, bunları düşünmede bir de ıhtilaf leyl ve nehari, gece günü gidip gelmesinde ve ıhtilaf bil leyl, ihtilafın gidip gelmesine böyle ve uzayıp kısalmasına gece gündüzün. Eğer gece gündüz olmasa, dünyanın bir yönü güneşe baksa, o da ne olur ısı 1000 derece bulur muhtemelen böyle, ısınasına böyle. Ay mesela şimdi bak, ayda mesela, ay çok yavaş dönüyor kendi birbirinde, ekseninde, ay. Çok yavaş dönüyor böyle. Ne oluyor yavaş dönüyor bu sefer? Ayın güneşe bakan yüzünde ısı 100 dereceye geçiyor. Hayat yok mu böyle? Su yok böyle. Çünkü buharla su yok, kalmıyor böyle. Ayın güneşi görmeyen 100 ise, orada ısı eksi orada, o da yüzde aşağı oluyor muhtemelen böyle. O zaman böyle. Yani, tefekkür değil mi bak? Dünsek şu dünya yaratılışı muhtemelen böyle. Dünya öyle bir dönüyor ki, dönüyor hızı böylece. 24 saatte bir defa dönüyor muhtemelen böyle. Dönüyor. Bu ne oluyor? Her tarafı güneş alıyor muhtemelen ona göre böyle. Mesela 3 gün yalnız böyle güneşin hep aynı yüzü yazın sıcaklara, güneşe baksın. Her şey kurur muhtemelen böyle. Sular buharlaşır. Ot hepsi kurur. Hepsi kurulumlara bu şekilde. Bu dünyayı yaratan, güneşli ordusu. Ama eğik şey 23,5 derece güneş ortamında yani. Tam değil mi? Aynı olur bu böyle. Eğik olduğu için ne yapıyor böyle? Uzama geceme kısama oluyor bunlara böylece. Yalnız ekvator yoksa hariç ama. Orada hep gün aynı 12 saat gece kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine bela buyuruyor. Ellezine şu kimseler, şu kimseler, şu insanlar yezkûnallâhe Allah'ı dileşen zikrederler. Allah'ı tanrı zikredenler yani. Zikir hatırlama, unutmama anlamı gereği böyle. Bunun zıdı nisyan. Unutma böyle. Gaflet. Gaflet böyle. Kişi Allah korusun unuttuğu Mevla'yı her kötülüğü yapamadır. Yani böyle. Onun için Mevla'yı böyle. Yani kendi kendini bir insan zanneder, varlık tane kendini zanneder böyle. Sanki başı boş, yaradığını unutur. Aramayla bilmez, günah bilmez. Her şey mükakır böylece. Zikir, hatırlama. Bu tabi kalpli olur, beyinli olur ve dilin olur böyle, diline böyle. Dil yapılan her bir ibadet zikirdir böyle. Kur'an okumak, zikir mi de Kur'an okumak böyle. Kelime-i Tevhid, La ilahe illallah, zikir. Nefs-i Celal, Allah, Allah'ım Celal'e böyle. Ve diğer Esma-i Hüsna'dan, Ya Hayy, Ya Kayyum, bunlar hep bunlar zikir böyle. Subhanallahi bihamdi, hep bunlar zikir mutlaka böyle. Hep zikir bunların böyle. Allah için hakkı söylemek, anlatmak, hep zikir bunların böyle. Hep bunlar zikir kapsamına giriyor bunlar böylece. Şimdi Mevlam buyuruyor, o kimseler ki, o kimseler ki, hangi kimse bunların böyle, ul elbafa giriyor böyle. Bu isim mevsul diyorum. İsim mevsul yukarı at bağlanır böyle böyle. O akıl sahipleri ki bak. O akıl sahipleri ki onu ne yaparlar? Allah'ı zikrederler. Akıl sahipleri böyle. Yani aklını boşa harcamazlar mıdır böyle? En büyük nimet akılın böyle. Akıl derler. Akıl nimetini boşa harcamama. Şimdi bir insan haşa parayı çıkarıp atsa böyle suya, yırtsa atsa, atış atsa, ha bakın değil mi? Ya bu değil mi derler? Ya çıldırmıyor bu derler buradan böyle. Yani bir çocuk bile atmaz mı? Ya yani para olduğunu bir onu böyle bildi mi? Atmaz mı böyle? En büyük sermaye, ebedi sermaye akıl. Demek ki Allah'ın cilaj akıllı kulları akıllarını boş harcamazlar. Ne yaparlar? Allah-u Teala zikrederler bunlar Celle-i Şahane böyle. Ne zaman ama? Üç hal burada Mevlam buyuruyor bizi böyle. Bir de kıyamet ayakta böyle. Ayakta yürürken, dikip bakarken, işte ayakta işini yaparken Allah zikrederler bunlar. Ve kuruden oturduğu halde de. Ve ala cunubihim yan yattığı yerde de. Cunub burada cemin, cenin yan demektir böyle. Yan yettiği yerde de. Bu ayet-i kerimeye göre demek ki yatış en eftali yan yatmak. Sırtıyım da böyle. En kötüsü yüzü kum yatmak böyle. En kötüsü bu tarafa böyle. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri mescide girdi. Bir yatmış yüzü koyun. Yan ayım kum. Kalk dedi kalk böyle. Bu dedi cehennem yatışı bu da. En kötü yatış yüzü kum yatmak böyle böyle. Ama tabii insan hasta olur başka bir dert olursa bir şey. Sırtına yoruldum mesela böyle. Ondan sonra sırt yatmakta pek mabul görmüyorlar bunu muhtemelen. Ayet-i Kerime'ye göre böyle. Yalnız eli tefekkür. Tefekkür eli. Yani açıkta yatsa. Mesela yazın tarası yatıyor böyle. Eli tefekkür. O ibadet için sırt yatar. Ama tefekkür eder. Yıldızlara bakar, aya bakar. Mesela şuna buna bakar böyle. O olabilir böyle. Bunun dışında yani yatmak. İnsan bir sağ bir solu var böyle. Hangisi eftal? Bir sağa da artmadan böyle. Sağa yatmak bu şekilde böyle şey. Ama tabii sağında bir şey var. Yatamıyor sağında. Biraz da tok karına sağ atmak biraz zararlı mı? Tok karına mı? Böyle. Mide zorlanıyor zaten böyle. Sol tarafta daha artar insan böylece. Ama tok yatmamak daha iyi. Erken yemek lazım akşam yemeğini. Demek ki üç halde de zaten üç hal hepsini kapsıyor bunların aslında. Kapsıyor böyle. İnsan ayakta, ayaktadır insan. Ya oturuyor ya yatıyor. Üç halde de ne yapar Allah'ın akıllı kulları? Allah'ın canını zikreder. Yattı yani böyle. Ama tefekkür eder. Ama diliyle yattı yerden mesela kapara gözlerini en kısa Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Diyor muhtemelen böyle. Yani işte ama fazla söyleyeyim, şu kadar söyleyeyim. Az, öz. Yani kalpten geliyor muhtemelen böyle. Allah. Biraz sonunda hey var muhtemelen. Hey var sonunda. Bu çıkmadı mı? Olmadı. Allah, Allah, Allah. Bir de arada ne gerekiyor? Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu böyle. Tazim emeğine böyle. Allah, Allah. Arada bir Celle Şan, Celle Celaluhu. İnsanı en çok böyle etkileyen bu isim Celal. Böyle. Allah'ın Celle Şanuhu böyle. Yani kalp uyandıran çabuk. Allah, Allah. Ama Allah zikrederken kim Allah zikreder? Akıllar mı? Akıl olacak ama tabii bak böyle. Eline tesbih var. Yerine bunu hanım yapıyorlar hanımlar. Hemler. Onların baba çok şer bandıran böyle. Al eline zikre böyle. Allah Allah Allah. Toruna bak, ona bak. Karşını şöyle bunu bırak koyun böyle. Bu aynı kapıda gözü böyle. Allah Allah. Fayda etmez matematik böyle böyle. Akıl bak şartlar böyle. Çünkü zikir akıllı yapar böyle. Akıl böyle. Derken Allah. Mevlam nedir Rabbi alemi? Biz alemi yaratan. Egemeni ver gökten gökten böyle. Yani Mevlam ne dilirse oluyor. O Mevla ki Celle Celaluhu dilediğin olması için ne gerekiyor? Her şeyi görmesi gerekiyor. Yani basir. Her şeyi görmesi gerekiyor. Bu şey arzanda gökte. Kul orada kime sığınıyor? Ya Allah'a sığınıyor. Ulaşan bakanı, babası, havaların genel müdürü, dayısı. Onu yapmadı muhtemelen. Ne yapıyor? Ne yapıyor kul? Uçak arzandı. Allah'a sığınıyor muhtemelen böyle. Demek ki Allah her şeyi görmesi gerekiyor. Ve görüyor. Bu nedir? El-Basir. Basar, basir. Basar sıfatlayan böyle. Benim her şeyi göremiyorum. Hatta hadise geliyor. Karanlık gecede taşta gezen karıncayı görme bak böyle. Karanlık gecede, zibir karanlık böyle. Kapkara taş. Üzerine karanlık karınca geziyor. Melo karıncayı geziyor. Ayak sesini duyuyor muhtemelen. Orada bir ses var mı? Var muhtemelen bak. Ayak sesi var böyle. Karınca da konuşmaları var. Mesela Hüseyin Aleyhisselam muhtemelen mi? Hüseyin Aleyhisselam. Her peygamberin farklı özelliği her peygamber. Her peygamber Allah katından makbul diyor böyle. Dereceleri farklı. Bunların mucizeleri farklı onların bunlar böyle. Onun da neydi özelliği? Hayvanların dilini birdi muhtemelen böyle. Kuş hep dilini birdi böyle. Karıncanın konuştuğunu duyar muhtemelen. Duyar muhtemelen. Bak Süleyman böyle. Neyle konuşuyor karıncalar? Ağzı değil muhtemelen. Antenle böyle. Haberi bir şahpa da böylece. Diğer karınca onu alır onu bile. Havadan atar böyle. Antenden böyle böyle. Mesela yarasa kuş var mı? Yarasa kuş mu atar. O da ne yapar? O da bir ses çıkıyor uçarken böyle. Gözü yok mu? Görmüyor. Karnından gider. Aman abi bir dakika bir ses çıkarır mı derler. Ama insan kol bir ses duyamıyor bu derler. Böyle bir ses çıkıyor duyamıyor. Kuş bu sesini duyamıyor kendine böyle. Kuş devamlı bir ses çıkarır. Eğer karşıdan bir cisim varsa ne yapar? O çıkan ses oradan yankı yapmamıştır. Geri döner. Hemen yeni dil gönderiştim ben. Yani yarasa kuşlar hiç gitmez. Yarasa kuşlara muhtemelen böyle. İnce iktira bundan hem çok böyle böyle. Yarasa kuşlarında. Hatta bir mağarada muhtemelenler. Yani yarasa kuşlarında çok yaşadığı bir mağara var. Bir, çok bir mağara. Burada ilim adamı şey yapmışlar. Halkları yapmışlar demirden. Bunu altına bir zil takmışlar. Küçük bir zil takmışlar böyle. Ondan sonra ürkütüyorlar bunlar kuşları. Uçuyor böyle. Hepsi uçururken böylece. Halkadan gitmesi gerekiyor. Karşı gitmesi için böyle. Halkadan geçiyorlar. Hiçbir tesis hiç çalmıyor. Yine çarpmamış halkaya. Görmediği halde nasıl gidiyor? Ses yankı. İşte radar burada bulunur. Radar burada bulunur. Burada bulunur radar, bulunur radar bu şekilde. Şimdi karıncalara ne yapıyorum? Ben antenle demedim böyle. Anten alıcı verici var mı böyle? Ya. Bozulmuyor mu böyle? Arıza yapmıyor böyle. Frankası yap hani. Frankası böyle. Antenle böyle, bir adam muhtemelen böyle. Sema Aleyhisselam orusuyla gelirken Mekke'den Taif'e doğru, Mekke-Taif arasında iken 5 fersa yoldan, bir fersa 1 kilometre, 5 kilometre mesafeden karıncanın beyi, Kâret Nemlut'un, Kur'an-ı Kerim kitabı, Nemlut Suresi, Kur'an-ı Nemlut Suresi, Nemlut karınca anlamında böyle. O sürede geçiyor böyle böyle, Kâret Nemlut'un. Diyor ki o, onların başındaki karınca, dişi karınca, ey karıncalar, çapkın yuvanıza. Süleyman geliyor, sizi görmeden sinemesine sizi muhtemelen. Olsun sinemesine bak böyle böyle. Karınca vadisiymiş ama. Kim bilir kaç trilyon karınca var etrafta. Bak yuvadan karıncanın beyi onlara malumat, emir veriyor onlara böyle. Onlara talimat veriyor. Ey karıncalar, Süleyman orası böyle geliyor, sizi sinemesin der. Girin yuvanıza. Süleyman Aleyhisselam duydu muhtemelen böyle. 5 kilometreden Süleyman Aleyhisselam karıncanın sesini duydu muhtemelen. Niye örnek veriyorum bunu? Allah'ın bir kulu, peygamber olsun, beşer. Allah'ın bir kulu. Yani demek ki bir insan bile bunu duyuruyor bak. 5 kilometreden antenden çıkıp titreşimden böyle. Titreşimden böyle bir ses böyle. Süleyman Aleyhisselam duydu muhtemelen, gülümse orada muhtemelen böyle. Fettebesseme daha yakın. Fettebesseme tebessüm etti daha iken, hatta bir ses çıktı, dıyık, üç ayrılı gülme, bir tebessüm, dıyık ve kahkaha dönüyor böyle. Tebessüm, sessiz bir hafif gülümseme, dudaktan belli olur ki şimdi gülümseydi ama böyle, karşı belli olur ama ses yok böyle. Dıyık, ona bir hafif ses çıkar, kendi duyacak kadar böyle böyle, duyacak kadar. Ve namazla ilgili bu konu, bu konu namazla var böyle. Bir insan namazda aklına bir şey geldi, tebessüm etti. Bir gülümse yaptı böylece. Ses yok. Ama bozulmaz tabii böyle. Duyuk. Güldü ama ses çıktı. Ama kendi duydu bunu böyle. Namaz bozdu muhtemelen. Abdest bozulmadı ama. Böyle. Eğer kahkahayla gülerse namaz abdest bozulmadı. Böyle. Demek ki Mevlam her şeyi görüyor muhtemelen. Bak, evet. Muhtemelen. Ya Rabbi kula bunu gösteriyor. Müslüman Aleyhisselam bunu göstermeni gösteriyor böyle. Rabbim kara taşla gezen, kanı gezen karıncayı Mevlam görüyor mu? Mevlam bunu görüyor. Mevlam her şeyi görüyor. Yeter mi görmek? Diyelim muhtemelen. Uçağı gördük havalandı, havada arızalandı. Görüyoruz. Bakıyoruz havalanda. Yakın böyle gelecek. Gittik onu karşılamaya. Görüyoruz. Elde bir şey geliyor mu? Ne lazım gidip böyle? Görmek, bilmek ve kudret. Güç getirmek böyle. Nedir Mevlam? Ala külli şeyin kadir bakma. Ala külli şeyin kadir bakma. Ala külli şeyin böyle. Her şeye. Allah bunu yapabilir mi? Maaşı olmadı böyle. Mevlam her şey yapmaya kadir bu tembe böyle. Efendim işte öyle bir hasta ki tedavisi yok bunun tıpta böyle artık böyle. Tamam Amerika'ya git, Avrupa'ya git. Nereye sen git böyle gezdin. Bu tedavi yok mu tedavi böyle. Tutuyor mu tedavi bu şey böyle. Ama Allah verdiğini verir muhteremler. Verir muhteremler. Medine-i Menevvere'de bir Ömer Efendi vardı. Rahmetli Aleyhisselam Hazretleri'nin de damadı o kendisi. Ömer Efendi vardı. Ömer Kiraz. Allah'ım öyle kendisi muhterem böyle. Mühendis de orada Medine'de görevli de orada böyle. Onun oğlu. Ondan sonra oğlu Kuh Meclisi'nde görevli orada. Mühendis olarak o görevli böyle. Sorumlu Kuh Meclisi'nde. Bunun yanında çalışan bir Yemenli işçi her peşin izin alıyor bundan. Orada cuma günü tatildir. Cuma hafta başlıyor böyle. Bu hep bir gün evvelden Her hafta izin alıyor Perşembe günleri. Merak ediyor bu. Tabii çok iyi insan kendisi muhtemelen. Bu işte bir soru izin almaya gelince seni hep her hafta izin alıyorsun böyle diyor Perşembe günleri. Ama söylüyor buna. Müdür Bey diyor, benim diye bir kızım var diyor. Ben Yemen'den buraya geldim. Kızım doğuştan diyor ayak tutmuyor. Engel ayakları be. Yürüyemiyor. Ayak tutmuyor. Ben diyor çok kızımı sevdim diyor. Artık gitmeni kalmadı böyle diyor. Yemen'de böyle diyor. Hastane, doktor, ilaçlar, bitkisi neyse böyle. Hep yaptım diyor. Parası yok böyle diyor. Buna bir doktor diyor ki senin Arabistan'a gidiyor. Arabistan'a diyor. Medine'ye gidiyor. Ona daha iyi doktorlar var böyle. Medine'ye geliyor, bakıyorlar, yapamayacak böyle. Peki ne yapayım? Riyad'da diyorlar, yeni bir doktor geliyor, profesör Avrupa'dan, Hristiyan. Profesör gelmiş, bu işi uzman dünyada yiyor böyle, otorite dünyada böyle. Ona gidiyorlar, o adres onu dinle bakalım böyle. Bu sefer Riyad'a gidiyor, alıyor tabii çocuğunu da, Riyad'a götürüyor, şöyle bakıyor. Hastanın tıbbın pek tedavi yok ama diyor, çünkü ben çok sevdim diyor. Çok sevmiş kız demiş. Bunu çok sevdim bunu diyor. Ben diyor her imkanı kullanacağım. Bunun tedavi çalışacağım beraber diyor. Hastane yatıyor böylece. Fakat bir yere geliyor ki kız hep aynı muhtemelen böyle. O kadar özel tedavi gördüğü halde, özel bakım gördüğü halde hiçbir şey fark etmiyor. İyilik fark etmiyor muhtemelen. Diyor ki sıra bu kızın babasına bu işe. O profesör, Hristiyan. Diyor, tıp diyor burada durdu böyle diyor. Eğer diyor, yeryüzüne diyor, bunu iyice bir doktor olsa diyor profesör, ben diyor masanı çekerim, ona gönderirim bunu böyle diyor. Ama yok diyor böyle. Peki ağlıyor babası, ne yapayım diyor. Gülüyor muhtemelen. Bak bizim de İrsa diyor. Aleyhisselam diyeyim tamam. Bak bizim İrsa diyor. Anı doğma körü yedire belli sürdüm böyle. Toplu yedire böyle diyor. İzni peygamberiniz var diyor. Medine'de diyor böyle. Peygamber ölmez peygamberler diyor. Ölmez onlar böyle diyor. Ruhunu sağdın ahiretten böyle. Sen diye Medine'ye diye git diyor. Kızını da oraya götür. Hanımı oraya götür böyle diyor. Peygamber ilk peygamber yalvar diyor peygamber sen diyor. Artık yapılan tek şey bu dünyada böyle. Yani sana şefaatçi olsun. Allah katında helal diye. Onu yalvar sen böyle diyor. Pek diyor bu sefer, kızını alıyor, kızını şeye koymuşlar, sam tekerlekli, o araba tek sandalye böyle, kız onun üzerine böyle, annesi kızını böylece. Kız babamız cibi tarafında, kadınlar onu böyle, orada bekliyor annesiyle beraber. Şimdi babası geçiyor erkek almanında böyle ziyarete, geçiyor, tabii yıllarca uğraşmış, koşmuş, her şeyi bu yola harcamış, her şeyi buna vermiş. Artık canın gönülde ama böyle. Canın artık böyle şey. Peki karşısına geliyor. Önü tabi sahibi şöyle getiriyor. Başta ya Resulallah. Artık imkanım kalmadı. Tıp durdu. İlim durdu. Her şey durdu. Tekin durumda ya Resulallah. Ne oluyor ya Resulallah? Sen bana şefaatçi ol. Allah katına bana yardımcı ol. Benim kızıma aldım. Bir şefa versin ben bu şey böyle. Hem alın yalvarın muhteremler. Vallahi okumadım. O anda muhteremler kız iyileşmedi. Bir anda otururken böyle. Kız bir demine kalkıyor muhteremler. Baba diye bağırıyor muhtemelen böyle. Herkes şaşırdı bir şey muhtemelen böyle. Kız bir anda böyle bir şey böyle. Ama tabii öyle dua etmek ama böyle. Öyle can dua etmek böyle. Kız bir de iyileşiyor böyle. Kalk babacığım diye koyuyorum. Yürüp geri basıyor. Olan tabii bir alışıyor bunlar bu şekilde. Sonra bu alıyor kızım tabii. Gidiyor profesöre. Riyada gösteriyor. Bakıyor kızım böyle diyor. Bak gördün mü işte diye. Sizin hak peygamber gidiyor. Onun bu nasıl ben bu şekilde verdi böyle. O zaman bunu davet ediyor bu sefer o müdür, profesörü Medine'ye. Beni davet ediyor. Sen de gel diyor o zaman buna bile. Bunu ziyaret ediyor. Ben Hristiyanım ama diyor Hristiyan demek yerine giremiyorlar böyle diyor. Kolay var. Ne var? Müslüman olursun diyor. Çıkar diyor böyle diyor. İncil'e inan gene diyor. Hristiyan'a inan diyor. İnkar etme onlara bak diyor. Bir şey kaybetmiyorsun bak. Bir şey kaybetmiyorsun böyle diyor. Hristiyan'a sen beni sev. İnan Allah'a peygamber diyor. İncil'e inan diyor. Allah kitabı var. Gerçek İncil böyle diyor. Kaybolmuyor böyle. Bir Muhammed inanacaksın beraber diyor. Ve inanıyor muhtemelen. Müslüman da geliyor muhtemelen. Medine'ye geliyor muhtemelen böylece. Yani tıp durumu değil mi böyle? İnsan gücü sınırlı var yani. Her açıdan. Haşa böyle. İnsan gücü sınırlı. Ama haşa maneviyata sınır yok muhtemelen. Tanımıyor muhtemelen böyle. İşte nedir Mevlam? Ala kül şeyin bak. Ala kül şeyin temin bu. Her şeyi kapsıyor böyle. Allah her şeye kadar mutlattır Mevlam. Mevlam. İşte Allah Teala Mevlamız demek ki böyle zikretmek üzere böyle böyle. Ayaktayken de yani boşu boşuna bakacağımıza boş yerlere, ona buna bakacağımıza böyle. Çünkü mezara girince eğer bize faydası yoksa ona nedir? Masih ona bak böyle. Yani mezara girdiğimiz zaman eğer ona bize faydası yoksa ona masih ona böyle. Oturuyor işte gelene bak. Geçtiğine baktım. Şu şöyle böyle yapıyor. Başına böyle. Mevla'yı zikretmek böyle. İşini yavaş ol böyle. En kısa mesela Allah Allah Allah şöyle böyle. Sonra daha müsaitken vakti kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tevhid mi de? Daha uzun, hurufat harfle daha fazla, anlamı tabi daha kapsamlı, sevabı da, etkisi de, cezbesi daha fazla muhtemelen böyle. Daha fazla. Biz nefiyle bundan böyle. İki alıyor bu. Nefi ispat diyor böyle. La ilahe nefi. İspat illallah. İllallah böyle. Tabi bunun dışında, mesela Sübhanallah'ya bir hamdiyi, Sübhanallah azim böyle, hep olabilme böyle. Kur'an okun bak. İlas okur böyle. Hep zikri bunlar böyle. Ve tefekkerûne. Bunlar tefekkür düşünürler bunlar. Tefekkür ederler. Pi haksamad ver ördü. Yerin göklerinin yaratılışını. Yaratılışını tamam böyle. Şimdi gene dünyaya dönelim. Şimdi ayete geliyor böyle. Yerin göklerinin yaratılışını. Diye gelin tamam böyle. Şu kocaman kütle dünya. Yani dünyanın ağırlığı rakam da bir okyanustaki suların acaba değil mi? Ton olursak rakam da yetmez mi? Böyle. Bir okyanusta mesela. Acaba kaç katrilyon, trilyon, ten trilyon artık neyse artık ben muhtemelen ton su var mı muhtemelen böyle? Su var böyle şey. Bak, dünya dönüyor ama su dökülmüyor muhtemelen böyle. Dönüyor böyle. Hızlı dönüyor ondan mı? Yok, değil muhtemelen. Hızlı dönmüyor diyor, o kadar fazla muhtemelen böyle. Değil mi? Hız yok böyle. Ne var ama? Yer çekimi var muhtemelen. Yer çekimi var böyle. Yer çekimi bir ana şefkat diyor muhtemelen. Ana şefkat böyle. Nasıl anladın böyle? Bir tavuk bile, ana tavuk değil mi? Hemen bu ses çıkarıyor, kuk kuk ses çıkarıyor muhtemelen. Hep toplar. Yer çekimi yani aslında manen ana şefkat muhtemelen. Başka değil böyle. Her şeyi kucaklıyor her şey. Ne varsa bu böyle. Her şeyi kucağına basıyor böyle. Her şeyi kucağına basıyor, bağrına basıyor yer çekimi. Bakın abi suda mesela ne akıyor ne geçiyor. Yer çekimi var böyle. Dünya ne yapıyor bu sefer? Tabii duruyor, durmuyor. Dönmesi gerekiyor böyle. Rab onları yerleştirmiş. Orada bir belirli bir yörüngesi var. Kendi gitmiyor oraya muhtemelen böyle. İşte böyle. Yörüngesi var muhtemelen böyle. Eğer dünyanın yörüngesi değişse ne olur? Hayat bitti muhtemelen bile. Mesela dünya güneş uzaklaştı biraz. Hayat bitti. Denizde buz oldu. Otlar kuruldu. İnsanın damarı dondu. Buz oldu. Kan dolaşımı durdu muhtemelen. Yoğunlaştı kan. Hemen de öldü insanlar böyle. Hastalığı hemen. Yaklaşsa biraz daha dünyaya ne olur? Hayat gene bitti. Denizde buhar olur muhtemelen. Kan kaynar. Isı hararet böyle. 80-100 derece yapılır. Öldü insan yine muhtemelen. Yani hayatımız dünyanın bunun yani dengesine bağlı bakmamda ya. Ya muhtemelen. Kim elde bir şey var muhtemelen? Yani Allah kim elde bir şey var muhtemelen? Kim elde var böyle? Kim dünyanın yönelmesini değiştirebilir muhtemelen böyle? Dünyanın dönüşünü kim bu zamanları bir yavaşlatabilir? Yani böyle ya. Allah aşkına var böyle ya böyle. Ne bu elimize böyle ya böyle? Ne elimize böyle böyle? Sonra fizik kuralına göre bir şey kendine dönmez. Hareket etmektir hemler. Bu tabi bir muharek dönemi bir hareket edeceğim. Güç lazım bana böyle, enerji lazım böyle. Böyle. Yine kendine durmaz. Ona bir baskı lazım. Böyle. Aslında dünya aynı dönüyor bakın dönemler. Kimine kaç yıldan beri. Ay üzerinde iki tane baskı var. Dünya üzerinde. Bir ayın baskısı var muhtemelen. Yer çekim böyle. O baskı yapıyor. Böyle. Ve çekiyor. Nitekim denizden beliriyor bu. Med var, med cezir. Yani deniz çekiyor mesela. Böyle. Bir de güneşin yer çekimi var dünyadan muhtemelenler. Yani güneşin o kadar kuvvetli yer çekimi var. Ne yapıyor? Dünya gene aynı dönüyor muhtemelen. Hiç yavaşlamıyor muhtemelen. Böyle. Yani ya bir şey kendi dönerse ne gerekiyor? Zamanla yavaşlaması gerekiyor bunun muhtemelen böyle. Bir pedalı çevir. Pedal bir kasna bir şey çevirin. Ne oldu böyle? Ne efendim yer çekiminden bunu durduruyor bir yaptı böyle. Ama çekim var gene güneşten muhtemelen böyle. Hiç yavaşlamıyor muhtemelen böyle. Yavaşlamıyor muhtemelen böyle. Yani tevekkül eden kişi muhtemelenler imanı kuvvetlenir babalar böyle böyle. Allah-u Teala bilir muhtemelen. Allah der ki bilir. Allah. Bilir muhtemelen Allah-u Teala. O da yeri göğü yaratan muhtemelen. O bizi yaratan muhtemelen böyle. Yani insanın kan dolaşımı da bak aile ilgili, güneş ilgili, yer çekimi ilgili hepsi ilgili muhtemelen böyle böyle. Rabbena ve derler ki Mevlam biliyor bunlar şimdi. Allah'ın bu iyi kulu, akıl sahipleri bu tebrik ederler böyle. Hayattayken o yattığı yerde böyle. Yatarken dedim böyle mesela yattığı böylece. Yattığı yerden gözünü kapatıp uyuyuncaya kadar ne yapar böyle? Allah, Allah, Allah, Allah der uyursa bu şekilde akmasa yani. Ne olur? Eğer uyumasa devam edecek mi? Edecek değil mi öyle? O mesela devam edecek. Bakmasa yani. Allah bak böyle. Yani uyumasa, elinde olsa uyumamak, damak elinde uyumasa, yattı yani gözü kapalı böyle. Yavaş bağırmıyor ama. İçinden kalın böyle. Allah, Allah. Allah diye böyle daldı muhteremler. Sabah uyanıncaya kadar o zikri aldı istemem. Zikri aldı muhteremler. Sabah o zikri aldı muhteremler. Böyle. Yani İslam'da muhteremler çok kolay kolay böyle İslam'da böyle. Kuşaklar böyle. Rabbena mâhıl hâzâ bâtıla. Rabbena dedi ki mâhıl hâzâ bâtıla. Ya Rabbim sen bunu boş yaratmayın ki böyle bâtıl. Boşluk ki bunlara böyle. Bir boş yok. Diye düzensiz dengesi yok şu alemde muhtemelen böyle. Yani her şeyde bir denge, düzen var muhtemelen böyle. Buna bir yaratan var, yöneten var, bir tedbir var. O tedbir var böyle. Otorite var muhtemelen böyle. Başboş değil bir şey böyle. Sübhaneke. Sübhaneke. Sübhaneke. Bak bir kelime var muhtemelenler. Süban ayrı, bu ki ayrı. Burası kev, zamir bu. Mef'ul zamir deniyor buna böyle. Fail zamir ente olur. Sübhaneke bak. Sübhaneke. Sübhaneke de mazhardır. Üste bir sübhaneke anlamına geliyor böyle. Yani bunun bir fiil mutlak olması gerekiyor mazhar olduğu için. Sübhaneke ke seni Allah. Allah'a hitap ediyor. Allah'ım seni tesbih ederim. Tenzih ederim seni böyle. Ne demek tesbih, tenzih? Biz Arapça anlamadım böyle. Her şeyin 90 özellikten sıfattan Allah'a tenzih etme, beri etme muhtemelen be. Her 90 sıfattan böyle böyle. Nedir bunlar? Görme, değil mi? Görme duyusu. Bu bir insanın sıfat özelliği. İşitme. Bu işte muhtemelen böyle. Bunlar özel insana bu şey böyle. Şimdi bizi de Rabbim yaratmış kulunu muhteremler bizleri. Hadise geliyor Rabbim kendi sıfatını yarattı Adem'i. Eğer şimdi bizde muhteremler göz olmasa yarasa kuşu gibi ses yankıya gidecek mesela. Bir şey göremez mi? Bir şey göremez böyle. Bize Mevlam göz verdi. Neden? Allah-u Teala'nın bu sıfatını anlamamız için böyle. Görmek böylece. Bize Mevlam işitme öğrendim, kulak öğrendim böyle. Semiye. Böylece. Sonra irade var. İnsan bir. İnsan bir şey yapmak istiyor böyle. İnsana bir kudret var, güç bir insana var. Ama sınırlı. Kişi görüyor amına kadar sınırlı böyle. Uzağa bakıyor, o çok uzak oluyor. Göremiyorum benim de. Kişi göremiyor böyle. Sen işitme. Sen işitiyor insan böylece. Biri konuşuyor karşıdan, uzaktan ama şöyle, yol öbür tarafında mesela. Kulak mulak veriyor böylece, anlayamamıyorum ben böyle. İşte biz mesela birine konuşurken, telefon olsun başka olmuyor değil mi? Ya konuşurken de böyle, biri daha lafa karıştı. Dedim, dur, dur, bir akıl durma değil mi mesela? Çok mühim bir şey konuşuyorum böyle, bir akıl durma böyle. İnsan iki konuk olduğu halde, insan iki şeyi dinleyemiyor bir anda böyle. Tek konuk var böyle. İnsan böyle. Hele üç, beş kişi hepsi bir konuştular, o da bir uğultu. Gürültü mü? Bir şey yok böyle. Kimse şey anlamıyordu. Bakın Mevlam, Rabbim cihazı mıdır? Mevlam, güzel Mevlam. Bak ya, azab, azab, Mevlam. Bu kadar insanlar, şu anda hayatta onlar, kriyazda. Bütün insanlar böyle. Kim Allah diyor, kimi şunu diyor, kim bunu diyor, kimi söylüyor, kimi sayıyor mesela böyle. Ama hayranmışlar böyle. Hepsi hem işte bunu işte bunu böyle. İnsanlar. Bu kadar karıncalar bakın mı? Bu kadar karıncalar. İnsanların kimle kaç milyon katı karınca mı derler? Kaç milyon katı? Arılar böyle. Uçan kuşlar, ormandaki hayvanlar, sürüngenler, denizdeki balıklar mı derler böyle? Her bir Allah zikrediyor bunlar, her bir zikrediyor bunlar böyle. Rabbim her birini duyuyor, birbirine karıştırmadan hepsi böyle görüyor, anlıyor mu? Şimdi mesela bir insanın kamera sistemi olsun böyle, bir müessesede. Ne yapalım materyaller? Bir genel olarak bir ufak bir görevdir hepsini böyle böyle. Sonra bir yere çevirir, mühim olan bir yere. Üzerken öbürlerini görmez ama. Bak Mevlam, Mevlam muhtemelen bütün varlıkları böyle. Bak, denizdeki balıklar, karadaki çok fazla canlı balıklar böyle, küçük büyük. Karıncalar, artık hayvanlar, insanlar, herkesin böyle bir şeyi var böyle. Ama zikran neyse böyle var böyle. Hepsi yani bunları biliyor, onları böyle görüyor, karışımlar böyle. Hele gökleri çıkarsak iş değişir muhtemelen. Akıl öner muhtemelen, akıl almaz muhtemelen. Çıkarsak böyle, o melekler muhtemelen böyle. Melekler, insanların, cinlerin artık milyarlarla katına katılmıyor. O kadar çok bundan böyle. Meleklerin tesbihatı muhtemelen, melekler böyle. Öyle melek var ki, meleği âlâ melekler, meleği âlâ muhteremler. Öyle bir sesi var ki o meleklerin, öyle sesi var ki muhteremler. Onları bir duyabilecek, kulağınızları patlar muhteremler. Onları Allah yanmış lan muhteremler. Sübhanallah derken titriyor muhteremler. Mevla hepsi bunların duyuyor, görüyor, birine karışıyor muhteremler. Biz bir yere bakalım muhteremler. Bir yere dikkatle baktık böyle. Şöyle gördüm ya, ben şuraya bakıyordum. Oluyor mu sen böyle? Ben şuraya bakıyordum. Böyle bakmıyordum ben böyle. Mevlam her şeyi her anı tutar böyle. Resat'ta Mevlam böyle. Ara o köşede El-Müheymi var. El-Müheymi'ni bak. El-Müheymi. Müheymi böyle tarasudu böyle. Bütün varlıklar yer gök muhteremler. Her Allah'ın tarasuna böyle gözetme böyle. Her şey böyle. Her şeyi Mevlam gözetiyor. Her şeyi Mevlam görüyor. Her şeyi Mevlam biliyor. Her şeyin sesini işliyor Mevlam. Ne gerekiyor? Kudret muhtemelenler. Tamam, gördük biz de mesela, dediğim gibi bir kamerada bir şey değil, bir olayı görüyoruz muhtemelenler mesela. Hatta mesela kamerada mesela, tam onda o şeyi incelerken bakıyor gidiyor, böyle biri böyle ses çıktı, çırağını verdi böyle, bir seni tahta vuruyor böyle bir şey. Polis vuruyor böyle. Ama onda bir şey yapamıyor muhtemelen. O kimdi o, neyse araçlı bulması muhtemelen. Mevlam, Kadir-i Mutlak muhterem. Yani kayıtsız şahs melek odasın Mevlam. Mevlam bile her şeyi görebilir. Her şeyi gücüye tutan Mevlam'sın böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece mola verildi. Bir sefer dönüşünde mola verildi. O zaman mutlaka her seferde herkese bir oluyor kılıcı mutlaka böyle. Her şey bir zarar olabilir böylece. Peygamber mübarek kılıcı vardı muhteremler. Peygamber Aleyhisselam bir ağacın altına gitti. Kılıcını astı böyle şeye, ağacının dalına astı, daldı muhtemelen. Tam yukarı daldı. Peygamber'e gözleyen bir kafir var muhtemelen. Uzak ama hesabında peygamberle. Aldı kılıcı, kırından çıkıp çekerdi. Ya Muhammed, şimdi seni beni kim kurtarır dedi böyle. Yalnızsın burada, ya kılıcı yok elinde bir şey böyle. Şimdi sonra seni beni kim kurtarabilir? Ne peygamber, peygamber böyle. Allah ve Allah deyince o köfür, kafir muhtemelen, bir safsın muhtemelen, düşüyor öyle kılıç muhtemelen, yere düşüyor böyle böyle. Peygamber aldı kılıçını. Şimdi seni kim kurtarabilir bu şekilde? Ramiz Hak Peygamber'si muhtemelen, ben tefsim yokken geldim böyle. Mevlam böyle muhtemelen, Mevlam böyle muhtemelen. Hepsi Allah'a sebebinde inşallah, Allah'a mutlaka inşallah. Lillahi Teala Fatiha.